Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 15. Пачуў нядаўна, што на апазіцыйным мітынгу у дзяўчыны адабралі бела-чырвоны парасон. Палічылі, відаць, незарэгістраванай сімволікай. Дзіўна, што дасюль не перафарбавалі бела-чырвона-белыя машыны хуткай дапамогі. Выпадак з тым парасонам нагадаў мне адну гісторыю прыкладна трохгадовай даўніны. Трапіў я ў Германію на семінар для юрыстаў. Кампанія з беларускага боку падабралася пярэстая. Былі людзі з дзяржаўных устаноў, нават з міністэрства юстыцыі. І былі такія, як я з Міхасём Пастуховым. Вы, пэўна ж, ведаеце імя гэтага чалавека. Былы сябр канстытуцыйнага суда. Ён не змірыўся з тым гвалтам над асноўным законам, што быў учынены ў лістападзе 96 года. І цяпер Пастухоў бароніць незалежнасць журналістаў. Карацей, пад адным дахам немцы сабралі і чыноўнікаў, і тых, каго ўлада запісвае ў радыкальную апазіцыю. Пасялілі удзельнікаў семінару ў нейкім акадэмгарадку непадалёку ад горада Бона. І было нам там утульна ды цікава. Адна нязручнасць надта ж задажджыла. Натуральна, прыхапіць з Мінску парасон ніхто не дадумаўся. Хадзілі на пачатку, як мокрыя куры. Дык той немец, што быў адказны за наш прыём, зрабіў шырокі жэст, узяў, ды і купіў на ўсіх парасоны. Нешыкоўныя, зразумела, простенькія, з пластыкавымі ручкамі, але для нас гэта было акурат тое, што трэба. Толькі з расфарбоўкай атрымаўся анекдот. Бо выбраў немец менавіта бела-чырвоную белую гаму. Натуральна, з меркаванняў эстэтычных, а не палітычных. Ну, адкуль яму ведаць, што ў нас такі кавардак з гістарычнай сімволікай? Зрэшты, пару дзён усе хадзілі пад такімі парасонамі ды ціха радаваліся. А потым нас з Пастуховым пацягнуў чорт за язык. Акурат напярэдадні так званай мыльніцай нейкія здымкі на памяць рабілі. Ну, і смяемся, маўляў. А што ж вы, паны-чыноўнікі, будзеце тлумачыць, калі раптам гэтыя фоткі ў нейкую мінскую інстанцыю трапяць? Гэта ж рэчавы доказ нелаяльнасці. Стаяць дзяржаўныя людзі пад нацыянальнымі колерамі. Потым мы ўжо і шкадавалі, што так пажартавалі. Бо з таго дня, як адрэзала, да парасонаў тыя хлопцы болей не дакрануліся. Так і хадзілі зноў пад дажджом, як мокрыя куры. Во як баяцца кампрамату. Тыя назіранні ў Германіі яшчэ раз пераканалі мяне, што пабудаваная ў Беларусі сістэма ўлады трымаецца на страху ды ідэалагічных забабонах. Між іншым, у апошні дзень побыту пад Бонам склаліся мы ўсе, без выключэння, паколькі там марак, узялі добрага віна і зусім няблага пасядзелі без падзелу на сваіх і на чужых. Калі ў чалавека з дзяржаўнай установы развязваецца язык, дык высвятляецца, што ён не горы за цябе разумее, чаго вартая ўся афіцыйная лухта. Асабліва красамоўны быў момант, калі прадстаўнік БДУ, прапаноўваючы тост, усклікнуў: «Жыве Беларусь!» І трэба сказаць, што ўсе ўсталі. Дарэчы, цяперашні кіраўнік краіны сам адчувае, што вялікай адданасці няма, хіба што нейкай купцы найбліжэйшых людзей проста падзецца ўжо няма куды. Увогуле ж пра сваіх паплечнікаў прэзідэнт неяк шчыра сказаў, што думае. Маўляў, рохкаюць для карыта. Жыву я на вуліцы Пуліхава. За савецкім часам гэты раён называлі Андатравым, бо сяліліся тут наменклатура. Цяпер так званыя цэкоўскія дамы ўжо не выглядаюць надта раскошнымі. А мне дык і ўвогуле далі кватэру ў адным з зазвычайных васьміпавярховых дамоў, які будаваў гарвыканкам. Так што да новых беларусоў жыхарам вуліцы Пуліхава яшчэ далёка. Факт тое, што на вуліцы і ў краме я штодзень сустракаю як былых, так і дзейных прадстаўнікоў уладнай вертыкалі. Асобныя першым часам завесці гаворку азіраюцца. Я ж персона апальная, і дачыненне са мною могуць разглядацца як кампрамат. Але калі ўжо разгаворацца такі чалавек, дык раз пораз слова сыпля прабачэннямі, адчуваецца, што точыць сумнення за пэўныя дзеянні цяперашняй улады. Павер, кажа, я думаю, фактычна гэтак сама, як і ты. Але ж сям'я, дзеці, разумееш, жыць неяк жа трэба. С аднаго боку, нібы і разумею чалавека. І разам з тым, а хіба я на гэтым свеце адзін як палец? І ў мяне сям'я, і ў мяне дзеці, і ў маіх дзяцей стала непрыемнасцю пасля таго, як бацька разышоўся з генеральнай лініяй. Ды ўсе тыя, хто сёння ўздымае голас супраць дыктатарскіх захадаў, супраць задушэння правоў ды свабодаў, усе яны рызыкуюць. У любы момант можна трапіць пад гэты асфальтавы каток. Могуць выкінуць з працы, зацягнуць у пастарунак, уляпіць шалёны штраф. Але калі ўсе будуць гнуцца, то ў дыктатараў ўвогуле не застанецца тармазоў. Так што кожны робіць свой выбар сам. Мой выбар выспеў даўно. Я казаў ужо, што не быў дысідэнтам за савецкім часам. Дысідэнтаў у міліцыі не трымалі, і тым болей генеральскіх зорак такім не давалі. Дарэчы, сістэма органаў унутраных спраў увогуле вельмі закрытая і кансерватыўная сістэма. За савецкім часам мне надта не ставала ведаў пра дэмакратычны і рынкавы дасвет за межа, пра нацыянальную гісторыю. На выбарах у Верховны Савет у 90-м годзе я, дарэчы, супернічаў сябрам БНФ, ды і ў парламенце да апазіцыі не надта хіліўся. Увайшоў у групу «Беларусь», якая звычайна падтрымлівала лінію ўраду. Хоць і з Зяноном Пазняком не варагаваў. Зусім нармальныя былі стасункі. Калі мяне абіралі на старшыню Верховнага Савета, дык шмат хто бачыў у асобе генерала Грыба альтэрнатыву нацыяналісту Шушкевічу, ну, у двукосі. Магчыма, здзівіліся, калі я пачаў весці паседжанне парламента на беларускай мове. Гэта, дарэчы, заслугоўвае асобага каментару. Памятаю, паставіў сабе за мэту загаварыць публічна па-беларуску. А гэта была няпростая задача. Я ж і хлапчуком у Дзятлаве расейскую школу наведваў. І ў пажарнай вучэльні ў Львове, натуральна, панавала галоўная мова СССР. А потым 36 гадоў унутраных органаў працаваў, дзе ўся тэрміналогія, ўся дакументацыя расейскамоўная. Так што быў моцны псіхалагічны бар'ер. І тады я, прызнаюся, ужыў адміністрацыйны ресурс. Сабраў падначальных ды кажу, во бачце, слоўнікамі абклаўся, на беларушчыну кірунак узяў, ды глядзіце мне, каб усе падтрымлівалі, не смейцеся, калі што не так, а папраўляйце. Не хвалюйцеся, дадаю жартам, я здольны, дарма што генерал. Ну і што вы думаеце? Пайшло пакрысе. Першы выступ па-беларуску на ўсякі выпадак наладзіў на выездзе. Была нейкая нарада ў Віцебску. Выглядаў, скажу шчыра, далёка не цыцыронам. І спатыкаўся на словах, і расейшчына раз-пораз праскоквала. Трэба аддаць належнае далікатнасці той аўдыторыі. Ніхто не смяяўся ў рукаво. А я між тым трохі апасаўся, што пойдуць анекдоты, як пра аднаго з маіх папярэднікаў, што часта ўжываў трасянку. Неўзабаве беларускае маўленне стала для мяне звыклым. Зрабіўся нават паплечнікам знакамітага змагара за родную мову кіраўніка ТБМ Алега Труцава. І ўпэўнены, што беларускае слова яшчэ зойме пачэснае месца ў нашым грамадстве. Я вось часта разважаю над феноменам беларускай памяркоўнасці. Улада скарыстоўвае яе на ўсю карысць. Нашаму суайчынніку што не дэкларуй зверху, усё прыме, усё праглыне, нават пэўную лухту, Менавіта гэтае слова, прабачце, просіцца датычна пэўных перлаў так званай дзяржаўнай ідэалогіі. І вось да якой высновы падвёў мяне доўгі жыццёвы досвед. Гэтая славутая нацыянальная талерантнасць ідзе найперш ад безвыходнасці. Бо стагоддзямі розныя ўлады душылі любую праяву вольнага духу, вынішчалі лепшых, тапталі беларускасць. Адметна, што і эпоха першага прэзідэнта пачалася з рэферэндуму, які адціснуў у кут родную мову ды вынес прысуд гістарычнай сімволіцы беларусаў. Дайшло, як я казаў ужо да анекдоту, чыноўнікі бы агню баяцца нават бела-чырвонага парасона. Я сёння нікому не служу, акрамя ўласнага сумлення, таму магу хадзіць пад любым парасонам і пад любым сцягам. Хто-ніхто з чыноўнікаў кажа, табе добра, ты ўжо былы. А найвышэйшы кіраўнік іншым разам кідае з трыбуны. Глядзіце, маўляў, у той апазіцыі адны былыя. Я на гэта так адкажу. Пры цяперашнім ладзе мне ніякіх пасадаў не трэба, ні за якія пернікі. Бо служыць уладарным амбіцыям аднаго чалавека не жадаю. Іншая рэч – служэнне Беларусі. Ты, хто абірае такое служэнне, не здольны скіраваць у адстаўку нават гаспадар самага важнага крэсла. Бо ён, гаспадар, усё-такі часовы. А Беларусь – гэта назаўсёды. Сучасныя мемуары. Мячеслаў Грыб. Генеральская зорка.